ከፍ ብዬ ሞይ ፊልም ሳሩኩ እንዲ ሳሪ በፊልማ ክትለበው ብስሚላህ ራህማን ራሂም አልሐምዱሊላህ ሀያት ጀንተይ ቢላህ አጅሰህ ለኛል ያለ አለቲ ቡርሚነ ከም አንዘላ ባቲና አላ አብይክ ጃማ ሙይ ሙሐመድ አልኪታበ ተይ አልቁራን ወለም የጃን ከተ ኩልሁ ኛል ማደሁ ቺ አልቁራን አይወጃን አጀን ሞይ አክሪንቲ wax wax ba not wax yi firi maroma xayiman ngir mu nekk di aji jup ñun ci la ngir mu mëna war war yéfri xoppaleen baaxan bugal shadir bu met min la dunu hubbu ci ci yalla ñu gëmulé ay bashra ak mu mëna bégal al mu'mina way gëm ñu yalla bégal leen ci aljina li ci ne ñi nga xam ya amul dañu def as-salatu fa rakatuna bëgg mu xamal leen ni analoom ñaan na leen adran ak pay hasanan hasanan go rafet ma ci dina mbir mu ñuy way sax fi ci pay gogo moy aljana abadan faaw way ci la mëna xuppa yefari alatina ñi nga xamne xala wax ñu ne taxata jappina allah yalla war dan doom yalla amna doom maluhum jeddi ñaan leen bi ci wax joju min ilmin ak xam xam wala li abaahim taagne seen baye amun ci xam xam kaburat magana kalema tan baax tax bi bu jene men afahim seen gemi baat na non baat bu reey def yalla in yaqulul jeddi wax illa kasiban dumay ay fen wala ala ka hayna yow muhammad baaxun aj alak nga sa bop nafsa ka sa bop ala atharihim seen ginaaw ginaaw bu ñu la tet moyo bay bëgg alak sa bop illam yu'minu nim gamu bi hadha hadith ci alquran dile asafan ngi da jax ina nakanu yalla jaana def nañu ma ala ardi nek ci kaw suuf ci yeb day bayyi ma di gantaxi garab dinatan laha mu def xaar laha ñe suuf ci do fek suuf ci kay taro tarlo ina lu waxum ngir no natu len ñom nit ñi ayum kat ci ñom ahsanu mo ban rafet ambal jeuf way nanakanu yalla la jaailun way def nañu ma ala hal nek ci kaw suuf sañi dal mu nek di pak bu feja xato jurusan di waw fam am hasibta ndax da nga jottu an ashabal kaf nak gaay kuntima wa raqib ak gaay mbindam kanu nek ni min ayatina bokk ci ki daan adama dum nek di yeli is awa ba nga xamé takun al kitadu khalaya ila kaf jakuntima wa xalañu wax ne rabbana ya sunu borom atina joxnu min ladun ka fi yaw rahmatan yarmade wa hayya lan yalla nga yegalal na ñal min ambina sunu bi rasul ak jep wa darabna an sata ala azani seni nab fil kahfi taqunti mashinin ay atadana yu limu sama basna am tapanu dekkal len dina alam ngir no xam ayu hisbe kan ci ñaari kureli ikam yalla ñu wedd yalla asamu ba tak dima lam so lañu ma tane xalé bi sax ñu ko amadan abdir asabul kafi ay ni tan yoon yo xamne ji aanu leen ji lañu bok wa leen ci lañu bok nek di jaamu yalla ba yalla atté ay bur xew ko yo xamne dañu murtad bayyi yalla di jaamu xiram di jaamu xiram ba benn bur buñ wax xiyanus bur bu jangal bo xamne bu am doole bu magga magalu mene xere bi mu jamu ku ci andul mu ray la tek bogum yalla mu ray la salat la amna ci ay xale yo xamne ñoom japp seen diine mom rek lañu gëm ñu diso seen bir ñeenu dal nañu jema gëm yalla di jamu yalla ndax dal jamu xere bo xé du dara dal metti nañu mboka ñu andalo ci fo xane dañ fay wét dajalo ko di jamu yalla ci wéne kër ay fa defé bañ defé nonou bur bi nak amna ay nit ñoo xay ñokay xétal ñi jaamu ñi lu do xéram ñi ci yoy di xol ba fekk xalé yoy di jaamu yalla mu dem wax ko bur bi bur ba yonni ci ñom mu ñew ñene moy leen ndax yeen ben yeen lima doon bañ yeen ngay def yeen wut yeen yalla ngeen di jaamu da ngeen fay baye ci mu diine wala ma ray leen salat leen kuñu wax muslimina dal di wax ni rabbuna rabb samawati wal ard lan nadwa min duni ilahin laqad qulna idan shatlan lude sunu borom moy borom asman ak suf buñu jaamu ko dul mom ndax buñu jaamu dul mom def nañu jeng ñe ci stonto ku ne wax lool di xiyano bur ben leen yeen ay xalé ngeen ay waxambaani leen legi nak duma leen gaawé legi dama leen djibutal appé app ngeen defulé lima wax dina leen ray wala ngeen ñu suma diir ka ñu delo ñu la mo ci pexé ñu ne kene ko ñu dem ci kër seen kër dajale fa lu mëna yor lu wutab yogal ci genn rew mi dem neppu ji rawali rawali sunu diine kene ko ne dem kër bayam dajale lu mëna mëna mëna dundé ñaan lo genn ci guddi dem ci benn xunti bo xamne bi ñewé fi dëkk ba la ñu dugg ci bir dafa jamm bo sama ci tan yebal yam li xat yam li xana moy ki nga xay moy wër moy leen di mëna bi ci jeexa te yoral seen ko par ñu manam moy dem deggal lu ñu lek fexa fexa ba kenn bu ko gis mu reeram kel bu ak ci joxunti bi ñu defa def defa defa benn bis ñu tedd rek borom bi daldi jël par sa gisel nop mana ray leen ray go xey ni ñu ray ko nelaw ñu nekk di nelaw nelaw yu andor té té dama wone té ba ñu génné di dem ci xuntu may ak xaké topol topol ñu na xeyna xaj bi da na dimbal ndax bu nekké ci buntu bi ben rabbu bëgg ci biir ko xuntu bi ba ñu nekké ba nga xamné yalla ray fa ray go xey comme ray ku nelaw bu ñu tédéwul bu tédé ba yag ñu wëlbeetu ko seen borom di jor bu yagge lu mën bu ngone ñu wëlbeetu seen borom ci amay yéggu ñu fi ne ba tédé fofu lu mat ñi ci témer at nekete bur bobu rew ma nak dem nañu dem adam ba bur boba de ba benen bur nek ba bur waxe bu gem yalla rew ma soppi ko ñu jaamu yalla ñu dem adam bur bay tam am ci awaré mu ñoo xamni ñu kontal ñu jaamu xërem wedd ne dekk jël seen philosophie bi nga xamni dañu wax ne ko dé rek dénga ne dekk amul xalé yi digëna jëm ci wax jojju rek ne dekk do am bu dé rek dénga ba mbir ma di bëgg xalé yi digëna jëm ci wax jojju rek ne dekk do am bu dé rek dénga ba mbir ma di bëgg tar di gëna bari nit mom nak mu di jaam ko fi yalla mu toroxlu nak ñaan borom am bes mu bay yene nguram jël yene jaam ka yalla ñaan yalla toroxlu yalla ni yalla nit yalla nga defal doole utal ma ay lay ay adila ay foro yu ko wone ne de gecc dina jamana bobu nak la yalla daldi atté genn ci ñooñu yalla jekki dekkal leen bobu am nit ñetti témer ak fukki at ci ati ak juroom ñetti at ci ati julit ati wër bi mo dem moy ñetti témer at ci ati jekk bi yi tuddi ati tubaab ndax témer at bu ne ci ati tubaab bi témer at la ak ñetti at ci ati julit ndax wër bi at mu nekk at mi dina ko feele ci fan ak ben bu ko defé témer at bu ne témer ak ñetti at ci ati julit bañu amé ñetti témer ak juroom ñent at ci ati julit moy ñetti témer at ci ati jant bi yalla jekki jekki dekkal leen ñu yew ci boori ngoon kenn ki daldi daal wax ñu kat boba tay ñu ngi nelaw ne yam di xalima jeni lu ñu lek ñu kat bu ñu kat xawna ñu ko suñu traabi yagal ki ne ñu de ci suba batay daal ñu ngi nelaw ñu ne dedet defa na genn waru sun tam kat ñu ne daal ma daal bu ñu ma wax dara ndax so bi dal ngi melni amna lu ma ñetti fan yu ma lekul tax do gëndo wit mo ngi melni dal ñetti fan yu ma lekul amna ne ko nak nga dem jëndi luñu lek na nga neubatu nak bu la kenn xam jaar jël ci koppar ñu yoron day dem ba mu démé fekk bañu duggé ci buntu bi bañu duggé ci xuntu bi ba sama sété bur bi dafa wo dafa li sétlu bay sété ñu né ci ñu leen ci dëkk bi bur bi dal yoni ci yeen wayju mu ñew muy leen la jël xalé yi ne bu ngeen andul xalé yi dëkk ñeen yeen ray leen waaju leen ne bur bi xalé yi su xamul leen bu ñu ray ci xalé yo xam dañu fétérnu dañ noté yobbu ñu suñu alal ni suñu dem nañu ci xuntu mi gis ñu leen ñu ngi ci montagne mu ne ben xunti mo fi am waaye léegi bu fekkee dañ fa dugg dañuy daal def benn miir seen digganteeg dëkk bi loolu ñoom fu ñu jaar kat ñu bu ñu teel mu daal di ñu daal liggéeyee miir foofu ci diggu dëkk. bañ toogee loolu nag am na ay nit ñaari nit ñoo xam ne ñu gëm yàlla ci biir kër góor bi ñu gëm yàlla lañ tey nëbba seen gëm ba loolu amee ñoom nag ñoo daal di wut benn falaa bu xanjal ndax xam nañu xelee benn ko ne ndax ñoo àndaloon ci seen gëm ci biir ko dañu bind ci sa tur ak sa tur ndaye sa turu baaye ak sa fa nga dëkk def ko ci falaa bi def ko ci ñaari yi ci biir dëkk bi ndax ne la yàlla ndax ne la yàlla dana ma sam ko leen mën a xam mu seen ko leen mas a xam. ba ñu toogee ba bur booba dee beneen bur bu gëm yàlla ne fa ba nga xam ne ñi nga di yàlla yooyu dugg na ci biir te mu ñaan yàlla ba yàlla dekkal ñoo ñu foo koy jënd ba mu ñëwee naka mu génn naka mu génn rek gis ne yi bur bi doon def foofu di réeram dal tasaaroon te mu defe ne ci fan yi rek lañ ko fi defal mu génn xool mandarga yi dëkk bi mu xool gis fu nekkoon ay ab àll nekk ndan da fay mu gis fa ay pale mu gis foo xam ne fii ay kër nekkoon na fa mu gis fa mu nekk ay jen ay tojek nekk mu ne moom ndax moom dafa gëlëm wala du ko dal jaaxle mu gis tam mandarga yi nga xam ne mandarga yi xërëm yi mu amoon ci dëkk bi gisatu ko fi mu dajee benn waaye ne ko waaw dëkk bii nan la tudd mu ne ko uf suus ndax dëkk ba uf suus la tudd mu ne waaw loolu mu nekk man dama bëgg a wuti fu ma jënde ñam waaye daal di jàpp loxo war ko fa marché ba ne fa ñu war a jaay ñam ba mu demee mu daal di laaj waaja ñam mu jox ko ñam mu jox ko xaalis waaye jox ko koppar yi mu gis ne koppar yi tëgg gi dat bi mag na ñu téeméera mu defee ne waaye dina fa for benn trésor ci biir suuf si ndax am na maa ngi dañ daan sóolu ay koppar ay ndax mu defee da kaa for dafa trouvé benn trésor ci suuf si mu daal di xool muy ñetti téeméer datat ñetti téeméer at mu sànni ko benn commerçant mu dendee boo ko xool ko sànni ko mu romb boo ko xool sànni mu romb waaye nga kii defe ne ay mbiram dafa teey waaye dafa ne jàpp pour ray seen fayci leen mu ne léegi delloo leen sama xaalis ñu nekk déedéet yow da ngaa for benn trésor nag muy war fi trésor bi ne boole nga ci bu ko duñ la duñ la feeñal sa mbir boo da ko war mu lay boole wu ne si nag nu boole laa góor bi mu daal kii mu leen kon nag bu loolu amee jël ngeen seen xaalis man bàyyi naa seen ñam maa ngi dem ñu ne ko dee doo demee noonu daal koy téye bañ ko téye ñu yóbbu ko ci ñaari kilifa yi nga xam ne ñoo yore dëkk bi ndax ab ville bu nekk am na fa ñaar ñoo xam ne ñoo yore administration bi bañ demee ñu ne ko nag kii dafa yor dafa trouvé benn trésor wax nañ ko nag nangul na ma wax waaye daal di wax ne fekk muy ñaar ñu yëpp ñu ne ko nu mu dee mu ne leen wax ak moom wax ju tey leen wax moralisé ak moom mu ne leen daal man yi koppar trouvé ma trésor sama koppar yi bàyyi la sunu kër la tëggu dëkk bi moo ci nekk mu ne ko waaye ne ko benn waaye ba ne ko du war a mën a nangu ne sa koppar yi bàyyi la ndax tëgg gii bi muy am ak léegi fat na ñetti téeméer ak teew nga di wax mbaale kan mooy sa bàyyi mu def a diw ñu xool ni dëkk ñu ne xam mboolem dëkk bi kenn xamu ci tur ku tur boobu ku tudd diw daal xamuñu ko ñu nekk daal danga ñuy wax ndax lii sa bàyyi kenn xamu ko ci dëkk bi ndax lu mel ñetti téeméer ku juróon ku ci doon ñetti téeméer ak daanaka ñu fi xamuñu ñu fi soppiku na mu daal di jaaxle ñu nekk daal wax nu wax nu li wér noonu mu ne leen léegi daal dama leen laaj loo xam ne bu ngeen ma ko waxee ma wax leen dëgg naka la naka naka bor bi Dieng Yanous naka la def ñu ne ko fi àddina si yëpp xamu si benn bor bu tudd Dieng Yanous xamuñu ko mu daal Dieng Yanous bor bi ñu fi xamoon bor bu jengal woon boo xam ne bii ba mu dee léegi mat ñetti téeméer ak jeex na mu ne leen nag moom moonu fitnaa noonu démb fitnaa lu bëgg a noonu dee yóbbu ñu si jaamu xëyam wala mu ray nu démb ñu ne ko déedéet kooku daal dee na mat ñetti téeméer ak gars yi daal di fàttaliku palaat bi ne bindoon ñu ne am na xale yu demoon wax ni ne ko noo tudd mu ne yam li xar ñu dem indi mbir dëgg muy turam ak ay bàyyam ak yëpp nekk ci biir mu daal mi daal di xam ne kon nag kii mandat bu yàlla def ñu ñu waxoon ñoom ñu mooy ñii ñu ne ko daal léegi daal góor bi ne ko kon mu ne leen kon nag doo ngeen may bàyyi ma dem waxi waxi samay àndandoo li xew góor ba ne ko kon nag demal daal di génn nag ak mbooloom topp ci ginnaawam ba mu cee waa dëkk biir ma nag daal di suuf ci waa dëkk mu ci daal di génn def mbooloo ba mu jógee dafay waa ji ñëw ñëw ne leen mbir xam ne xew na mu ne ko lan mu ne ko muy leen nu dee bi fi tëddeeg léegi ñetti téeméer ak laaj juróom-ñeenteel wax leen mandarga ya buur booba dee na yeneen bu remplace ak abdulli dafa nekk léegi dëkk bi yépp dañuy jaamu yàlla léegi daal nekk nun suñu nelaw yi yàlla dafee rey ñetti téeméer ak war ba ne kon waa ji ne gaañu ne kon de loolu de kéemaan ñu toog noonu ñu seen nit ñee ñëw nag ba nit ñee ñëw ba si ci ñoom ba ñu agsee ci ñoom ñu war ba daal ñëw daal koy jël doxonteeg ñoom ne leen léegi dama bëgg ngeen ma yóbbu leen ngeen dëkk ci sama palais ma dëkk ak yéen ñu daal di wax ne ñu daal foo xam ne fii ñu di ay waxambaane ñe tolloo woon ak ñun dee na ñey waroon doon suñu doom dee na ñey war a doon suñu sët dee na ñu toll am ñetti téeméer di wax maa seeg waxambaan yi door a jub day tànnal seen borom ñaan na yàlla yow mi nga xëyoo la doon jaamu bi rawale suñu diine taxoon lii dalu na yàlla na nga ñu jël dëkkaaleeg yow te bañ a si dëkkaaleeg ñi nga xam ne suñu maamaati maamaat la ñu la ñuy maaseel kooku lañu daal di dee bisaas bañ dee nag ñu daal di wuute ca na ñu war a def ñeneen ñu ne dañ leen di jël yóbbu robi leen ci sa biir ñee déedéet dañuy def fii mu ngi xulti moo xam ne jàkk lañ koy def di jaamu yàlla ñooñu nga xam ne dañu nañ koy def jàkk nag ñoo mujj a nopp mu ne bu kéemaan boo xam ne bii ñëpp nag ñu doon weddi naa dekke doom ak ñëpp wóor leen dekke naa ñii tëdd lu mat ñetti téeméer at seen yaram soppikuul seen dara manquul ci ñoom te jël si waat dañu di dundaat ki def lii moo mën a dekkal ñu xëy doo dee woon muy kéemaan bu rëy bu yàlla defal pour julit boobu boobu la alquran tuddi saar bi suratu kahfi saaru gaa yëfunti ba mu ne is aawaa na nga fàttali ko ba nga xamee ne aawaa tàpp ji na alkitabu xele yow idal kaf bi jëfunti ma waxaalu ñu wax ne rabbana yow suñu borom aatinaa may nu min laddunu ko fi yow rahmata ngir ma jël waxa yëpp la naa yàlla nga pare na yàlla nu yëwénal min arinaa suñu gën a sadan ak jub wa daraf naa nu sadda ala asaanihim fi lkahfi sinin ay at adadu lëmu su ma baax naa ko fa nu dekkal leen dinaa lama ngir nu xam ayun su bay ni asaa ban ci ñaari kuréel yi moo gën a takk limaa ca la xel a gisoo sax ni amadan ab diir ndax nun yàlla nax sunu ngi jàngat àlleka ci yow mouhamad nabaahum seen xat seen mbir seen solo ñoom ahlu kaf bi fil xaq ci dëggal innoom naka ñoom fi ni fitiitun ay xel lañu ay waxambaane lañu aamana yu gëmoon bi rabbi seen borom wa zidnaahum nu dolli leen fu daan am jub wa rabatnaa nu takka àlaa xuloobim seen xol ya nu dëgëral seeni xol it xaamoo ba ñu taxawee seen kanam góor bu dee dugg dëgëral sujjatal ay xiram ba xaalu ñu bokk ñoom wax ñoom ñëpp ne rabbu naa sunu borom dañ rabbu samaawaati mooy borom asamaani wal ardi suuf si lan na duwa duñu jaamu min duñu li bàyyi ba ilaaxan yàlla jeneen bu ko defee de loxo xul naa wax nanu isan kon chatatan ak jeng haulaay ñi la xaw mënaa ñooy suñu nit taxasoo jàpp nañu àllet yàlla min doon ñu bàyyi yàlla law laa yaatoon teewoon ñu andi àllim fi ñoom seen jaam googu bi sultaan aw lay bayin bu leer mu ne leen waawoo na leen tàpp gën a kaf bi ca funti mi dekki leen ca funti mi yan sur dina wasaare la ku ñeen leen rabbu kum seen borom min rahmati ci yéen ma dee ba yu xay dana yëwe ne la kum ñeen leen man fa xam ak jàppandal min ambikum seen mbir wa daraa di nga gis sa jant bi isaa talaxat leen penk na tasaawur na na jàng en kafim seen xunti ma saatal yamin boor ndijoor isaa xarabat ndem sona moom jant bi tax ridum dana leen toog data chimal boor càmmi na xunti ma mele naka yàlla defee bu jant bi dee penk dana leeral xunti mi te naaj bi di ñëw mu xunti mi di boor ndijoor lay jaar buy bëgg a soo awee ci booru càmmi dogu leen bu ko defee dañu am kenn di leen gis wala te naaj di leen jàpp te duñu leen def noonu la yàlla defee xunti moom boobu ñoom fi fa jotee ñu nekk ci benn yër-yër minu ci xunti ma dalika lolu mutudde min ayati lay bokkali ci keemaane yalla yi man yahdi ko xey jibal nako allah yalla lu mata dalika lolu min ayati lay bokkali ci keemaane yalla man yahdi ko jibal nako allah yalla fo al muhtadi moy aji djuk o man yottil ko yalla baye ci reeram walan tajre do fek lo ñel ka walen aji mengo bu ko aji dimbali mosidel bu koy jibanti wa tahsabuhum da nga len jox ñom wa ahlul kahfi asabul kahfi da nga len jottu ay xaar sañu di way yew woon te ñom rafodu ñu ngay yandor bo le gisoon ñin nañu te di da ngay defene ni la wuñu def ñu dal te fekk ñu ngay yandor wonu xalib dañu len wal badi sadal yamin bor li jor wa zaata shimal ak bor jammi ngir gi tax yalla ne ma def lolu ngir suuf ci baña lek seen yaram ak buñu tudul ben bor ñet témer ak lu ñu yew yow bu ñew ben bor ba dana sami motax mu daan wolbati non wakal bu mu seen xaj ba basitu aji talal sira ay ñaari loxam moy ñaari tank kanamam bil wasit ci atu xontimi law ittala'ta donte yeron nga ali ci ñom yow muhammad nga ne ticce ci mom la wallay ta nga taw minum ci da nga du moy minum firara ngir ka taw wala mulita defna la fessel ruban ak am tit minum ci ñom bo jek yoy ticce ci mom nañu mel da nga tit ngir seen melokañu ko salika naka non ma jek ci ñom ahlu ashabul kahfi baxnaahum non lañu dekk banam baxnaahum lañu leen dekkale li yatasaalu ngir ñu lajante baynum seen digeunte dama len dekkal ngir ñu lajjal ci seen biir ñoom xala wa kha'ilun aji wax minu ci ñoom kam labistum lu tol nañu ngeen ci sax ngeen ci teddaway xala ñu ne labisna sax na fi yawmal bes aw banda yaminu la jennawal bes amnu benn bes kenn ci xol jentami sool mu ne ko na jennawal bes xala ñu wax ne rabbukum sel borom an law mo gëna xam bima labistum li ngeen ci sax bam azo legi da yoni len ahadukum kenn ci yeen bi wara xatum seen ci ni ko fat asi ile ile ma def ci dekk bi yoro kenn ci dekk bi balentor na xol ayuha aska ban mo ci gëna sel taam ci ñam jëndelu ñu yoni yam li xa may fal ndax mo lañ doxal mo da jëti ñam yi fal yaatukum na len dikkel bir xon ci wërsepp ñun hu tuké ci koppar yoyu ma wuti uti ñam waxe ci koppar la fay jëndé walatalattaf natay nak wala yas'alannakum bikum yak bikum ci en ahadan ken bu yegal ken ci en inum naka ñom inesaru dem man nañu alekum ci en yanti mokum dañ leen jam dañ nañu leen ray aw yu'idukum wala ñu delo leen fi militim ci en diine fitna leen bu gene baye diine diine yalla dem ci en diine yi xeram yi wala tok jotu kon du gene tax isan kon abadan faw wa kasalika naka nonu nama len dekkale man non yalla ansarna lanu yerele alim ci ñom lan ko wanale wat dekk bi li ala mo ngeen ñu xamne anna wa'd la nak digum yalla haqun deggal wa anna sa'at naka sa' adre ci tukki la rab fiha sikka amu ci isyatana sa'una bañuy xëccionte ñom way gëm ya ak yéfer ya bayru ci seen biir amrahum seen biru xala yoy bañu xëccënte seen biir ba xalo wax nañu ñoom yéfari ibnu tabax leen alim seen kaw bu ñaan ak tabax bu leen suural rabbum seen borom ala mo gëna xam bi ci ñoom xala wax la seen gañu xëñ xala bo nat nañu ala am seen biir gañu ëpp doole te modi julit ñi ne la na taqsan la na taqidan dara ñu jappé alim ci seen ci wër leen masjidan jakk dama fi tabax jakk wër leen fi jaamo yalla ci buntu xunti bi sa yaqulun dañu wax ne salasatu ñett lañu asabu ka fi ñett nit lañu won rabi'uhum kale ñentel kalbu musi mo seen xaj wa yaqul ñen nañu ne khamsatu juroom lañu salisum ke juroom benel kalbu mo seen xaj rajban ngir ga jam bil ghaibi ci kum ana ñortu wa yaqulu ñi wax ne ñen way gam ñene sabatu juroom ñaar lañu wa saminu kire juroom ñettel kalbu mo ci la xaj bo leen di waawu samaani boy lim nangam ba mu juroom ñetti ka nga juroom ñetti ba fa nga boole kax waaw ko li ko waaw sama ne bo res ndax bu mu ne salasatun newul warajuhum dana salasatun rajuhum wala khamsatun sadisum waye bu mu ne safatun wa saminun fa nga boole ci waaw loolu ñet ci nawu ne waaw sama ne wa saminun kalbuhum moy seen xaj xol ba xal na rabbi sama borom ala mo gëna xam bi'iddatihim seen ablim ma ya'lamu khamulen illa khayrun lumay tuti ha ma ko tuli dañ cey wéren bin cey tuti téré waye dañ cey wéren ñi wax ne yamliha muslimina muslimiya marnus tabarnus tasanus kafatayus a xaj ba mu tudde xitmir yi gëna na dal loolu wax waaw yalla neena ñu bu tuté ko xam yi wa abbas ñi tuti ñoo ci la bokk ndax man xamna le juroom ñaar lañ juroom ñaar lañ xol wax han bala tumari kon bu wérante fi ñu ci ñoom illa mira lu may wérante zahiran bu feñ rek wérante bu fess ci kaw bo xey wacce ñu ko ciew wala tastafti bul sako ubelo fi ñu ci ñoom bu ci la kenn ubbe minu ci ñoom ahadan kenn bu ci la kenn ben ubbe li la yalla wax mo gëna leer wala taqulanna bul wax muk li sayen yalla inni naka man fa'ilu ajji fi la zalika lu laqadan allah illa an yasha allah lu moy dafa sopp yalla bul wax muk ni dina def nagam allah te waxo sopp insha allah ay wax ne bu sobe yalla waskur nga tudde rabbaka sa borom ida na ci tan ngay fatte nga bo fatte bu sey fatte lo nga da def nagam da nga fatte sopp sobe yalla ko ko fatte lu ko rek ngel bu sobe yalla mu tang yagay mu tang baña wax bu sobe yalla waxul waxal ni hasa an yatini xayna buma jubale rabbi sama borom yaqraba ci lu gëna jigeñ min hada ci li khabaru an kaf arsalna ak jub de lolu ala fi ala defal nak wala bisu sax nañu fi kaf fi sen xuntima salasami atin ñetti témer sinina ci ak amni fa ñetti témer ci ak wasdaado bañu doli ci san juroom ñent kon alquran ati julit ji la mom la kon amni fa ñetti témer bañu doli ci juroom ñent kul waxal ni allah ya alim mo gëna xam bima labisu moy li alam bobu moy aji xam la rek nekul alam moy xam ñoñu doon warante na nangam lañ fam yalla la gëna xam te yalla wax naka moy ñetti témer lañ fam ak juroom ñent lo ñene yalla xaybu samaawati fadlu asmani wal ard li ku ko ci asmani suuf ci yeb xamna kon lam wax moy la abseer da ngay gisee bi ni ci yalla wa asmi' da ngay deggale bi ni ci yalla ngeen gisee ci li yalla ngeen yalla gis ngeen waxi ni ci li yalla dikkal ma lahum yedd ñeleen min walin ci aji dimbali min dooy ko dul yalla wala ci bu deggi bokale mom yalla du boole ci ko mi ci ak ngoram ci aadan kene boole wu ci kene ndax soxla lu ken dara war lu nga jangama la nga xey u yew wax ñu ko ilayka jëm ci yow min kitabin rabbika ci tere borom nga jang li yalla wax ci yow ci ci tere borom law mbadila den aji wetteli kalimati ci batam yi ken du wotte ay batam wala tajine do fekke mutahadan ben weru way min do yebul yalla do kam wasle na nga muñ na saka sa bok ma ala seen anda gañ nga xamni yato ñu ngi jaamu rabbum seen borom bil ghadat di xey wala fi gol suba gol nga muñ sa bok andak ñi jaamu yalla suba gol yiri du te namana ñu seen jaamu ci ho jëm yalla wala taxdu te bul jëgimu ayna ko bu mu jëgimu ayna ko sa ñaari bat anu bayile tuidu di nam ngay nam masina dal hayati dunya ta taru dubu adina wala to tente bo top ban ki nga xey ban nga xamne ka nga xamne aqwalna sagganal nanu xalbo aqwalam antina ba bëggul alquran gëmul alquran wattabaati ko xawa bané xam bo top ko wa kana te nek am rom biram yépp pour tan di jax ndax bobul li tax mu wacce ko moy yi nga xey ñoñu tabali makk dañu ñew dañ ko wax ne ki nak wilay nak bokul ci sortu taalu wax du makla won makki do di wa makla dañ ko waxone ke bëgg ñun dal bañu fexé fexé mu tek ñu naka légui nak bëgg na ñu nek and ak yow sax waye ñi nga xay ñoo la dal xalé yi lay dal am ñu ñak ñu am ñu amul fu la ñi la dal dal man no top ñu top bëgg na légui tek di dégg waye dal ci suñu jottaay dal ñun war ñu top ñu top dañ fu ñu top ñam duñ ko mëna top bo leen génné won dal bañu bidde ba nga bidde nek yoy dañu mëna dégg dégglu té ñun bu la dégglo ñepp dégglu waye nak ñi dal duñ mëna togato ñom bo bëggon leen wax ñu abal ko benn waxtu mu waxa nak ñom jibril dal di wacce laay bi nak nga muñ ak sa bakken ak gañi jaamu yalla té yalla rek lañu tax muy jaamu ki nga ma sagalal xam ak xolam ba gëmul diine gëmul alquran ak lu mëna mel bu ko top mukk ñooñu luñu ñak ñu gëna yalla ñooñu borom doole borom daraaje yi nga xey gëmu yalla duñu dara fi yalla waxul na nga wax gaayo waaju nga xey ñoo ñew bu bëgg ma genn fi ñu ñak ñu ak ñu neew doole ñu yen alhaqu deug gëmi rak bu seen borom la joge fa man shaqu musab fal yomir gëmal fa man shaqu musab fal ko wedd kokku taxul ni yalla may permi li ci wedd de ak xuppe la li dal moy deug ku mu neex gëmal ku mu neex weddil mu tekki ni inna antadna way nak nu yalla xarona nu li zalimi ñal way wedd ña naara safara kon nak ku mu neex weddil safar bo xata tek na biim ci ñom suratu khuha ay kantam tanti safara len di fek wor bor bu ne way ni sax yi so dem buñu le xetaliku yu xafu def na len xetale bi mayen ci ndox xal muli bu melni am sembam tir ni dal ni la gey diw tir ño xam lool am semb am ñu xamul ne ci ku ne sempa ko sempa la am semb ha wa bode ñu debbe ci bari kala bari ka baxal bari ka ay doxal bu meuna diw tir diw gi meuna genn ndex ndexor bay def ci suuf bo len di am semb da fay xawa wert da fay xawa xal da fay xawa muntu de wertul sax digante wert dal ak ñu lay nek tang jir nak waaw bu la dalé rewé na bar bo xamné tax waye gaay sawar nak lu démé nonu lañ leen di nandal lu tang jir té and xet bu naxari bu ñé xétalé loolu lañ leen di yalla jox yesu yi da nga xey dañay ñëri al wujjo kanam yépp bu kal naané kanam nga lak jarwa ñëri ko yalla defati benen def bi sa bonna sharabu nan ko wasaate bonna mum safara mutabaxan bonna ab andado lañu andal inna la ci la gaay nga xamne amano gëm nañu wa amna tay jëf as-salati faraka sunna inna naka nun la nu di udun sank ajal man fay ko xey asana rafetal na amran jëf ulay ka ñooñu da fu tudde ni safara lañ leen defet genn ko nit gëm yalla yi law ñene ne jannatun ay at jannatun adin ajene te ku kay e ci bo xey da fay daw dawan mi tahtim sin suf al anharu dawla yef yu halaw ne def na len takaye fi ha ci ajena min asawira ci ay lam lami ajena lami loxo mu ne asawir lami loxo yo xamni zamin wursula wayal basul dañu sol siyaban ay yere odran yu wert mi sun dus ci hibaj moy lo xamni li da fay nek lu melni mbajje lay doon waxane bi falay bi dafa sew wakoy tuddi sundus istibrakh mbajje waxane falay bi dafa gëna di jé mom lay wax istibrakh non lañ ci mëna ñëlal ci mbiri addini pour mën ka xam waye nak yam ñu mutaqiyina bir muñu mëne ñi fëru ñi sawaru fi haaja aljana al araaji ci photo yi ñi sawami seen photo yi ni ma baxna sawaban ab yol ni ma baxna sawabu yol ba wa hasuna rafatna mortafaxan ab andalo moy ab yewenukay maslaha wadrib nanga saddal lahum ñeleen masalan misal saddal leen misal ñom yeferi ak way gam yalla rajulayn ñaari goor yalla na def na li ahadima ñel kenn ci ñom ñaari jannete ni ñaari tol min ana bin tirasan wa hafafnahuma mi pege len bi nakhlin ci garabi tandaram mom lay pege toli rasane wa janan def bayno ma sen digeenti saran bay bay mu ñu dundé kilta janete ni kep ci ñaari tol yi atar mu ngi joxe bu kulaha ak meñetam muy meñal lam no ram meñe walam taslim de wañi wul min ci mom shaytan dara dara ben doom yolo ko fa jarnanu ballal khilaluhuma ci digge ci bir ñaari tol yi naaran ak dekh buy daw wa kan nek la ho ñel ñel ko mom wa joju ak ñaari tol yeb amna samaru meññati garab yo xamni mu ngi ci tol bi ba xalam wax ni sahibi ñel moromam yi dem yalla moy yefal bi la yalla defal lolu xewul gu ray gog mu wax moromam mi mi dip tilit ne ga bo mom yu hayu ro moy titron tek mom tawara moy liñu wax dialogue di waxante ak mom ci titi ndam di waxante ak mom ci ndam ne ga anna man aksaru ma apu min ka ci yow malal alal malal pa alal titron tek mom wa ahasu ma gane tet nafaran mbolo malal pa alal ma gane tet mbolo